أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, inşallah kitab-ı Tahara'da kaldığımız baptan devam ediyoruz. Allah nasip ederse inşallah bugün 4-5 hadis alacağız hızlı bir şekilde. Çünkü konular birbirine yakın. İnşallah ilk hadisle başlayalım. Muhaddesini an Malik an İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha an Enes İbni Malik ennehu kale ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hanet salatul asri feltemesen nasu vadu'en felem yeciduhu feutiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi vadu'in fi inain fevada'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zalikel enai yedahu thumme emaran nase yetevadda'une minhu kale Enes فرأيت الماء ينبع في تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى يتوضأوا من عند آخرهم. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Bir gün ikindi namazı yaklaştığı bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştüm. İnsanlar abdest almak için su arıyorlar fakat bulamıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kap ile su getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini su kabının içerisine koydu. Sonra da ashabına o kaptan abdest almalarını emretti. Enes diyor ki suyun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmakları arasından kaynadığını görüyordum. Oradaki tüm insanlar o sudan abdest almışlardı. Şimdi bu hadiste konumuzla alakalı olarak ki konumuz taharet babı olduğu için abdest ve abdeste taalluk eden meseleler. Bununla beraber özellikle Resulullah aleyhissalatü vesselamın mucizesine işaret eden açık bir yön var. O da peygamberin parmakları arasından çıkan su sebebiyle aleyhissalatü vesselamın sahabenin hepsinin abdest alışıdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin o dönemde sıkıntıların içerisinde sahabeye gönüllerine mutmainlik olsun ve kalplerine bir sekinet olsun diye, sükunet olsun diye vermiş olduğu bir işarettir. Mümin tabi peygamberden sonra bu tarz şeyler göremez mi? Müminler görebilirler, bu keramet babından olur. Yani mümin için keramet olur, peygamber için mucize olan şey. Özet olarak ikisi de aslında harikul ade olan bir şeydir. Yani harikul ade, Arapça ade, normal yani sıradan adi olan demektir. Harik, delen, yaran demektir. Yani harikul ade diye Türkçe'ye geçen o kelimenin aslı, normalin, alışılmışın dışında bir şeyin varlığıdır. Bu peygamber için olduğunda mucize olur. Bu bir mümin için olduğunda harikul ade bir durum. O da keramet olur. Allah subhanahu ve teala da müminlere böyle kerametler vermiştir ki ehli sünnet vel cemaat buna iman etmiştirler. Bunun açık delili Meryem aleyhisselamın yanında yazın kış, kışın yaz meyvesinin varoluşudur. Kendisi peygamber değildir. Allah hiçbir kadını peygamber göndermemiştir. Yani bu konuda tefsirlerde veya hadis şerhlerinde nakledilen Meryem'in tamam Resul değildir ama Nebidir gibi bir yorum da şaz bir yorumdur. Doğru olan, racih olan ve cumhurun görüşü olan şey Meryem Aleyhisselam'ın saliha bir Allah'ın velisi olan biri olmasıdır. Özet olarak Allah Subhanahu ve Teala velilerine keramet verir. Burada da peygamberin çok açık mucizesini, harikulade bir durumunu görüyoruz. Bu da sahabenin gene savaşta sıkıştığı bir durumda Allah Azze ve Celle'nin yardımıdır. Bugün de Allah yardım etsin savaşta sıkışan Müslümanlara. Onları kerametlerle Allah rızıklandırsın. Bu hadiste açıkça da görülen konumuzla alakalı olan kısımda şu delil vardır. Toplu bir şekilde bir kaptan abdest almak caizdir. Kişiler oraya ellerini daldırabilir. Ne alaka dersek, yani burada kastedilen şey şu. İnsanların eli pis olabilir vesaire. Birbirlerinin kerih görebilecekleri bir şeyler ellerinde olabilir. Onların bir kabın içine ellerini daldırıp su almaları, su çıkarmaları ve bundan abdest almalarında bir beis yoktur. Şeriat bunu caiz kılmıştır. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde sahabeye tek bir kap içerisinde ne yapmış? Abdest aldırmıştır aleyhissalatü vesselam. Tabi burada az önce de söylediğim gibi peygamberin nübüvvetinin açık bir işareti vardır. Onun peygamberliğinin açık karinelerindendir. Bu gibi hasıl olan durumla. Evet, diğer hadise geçiyoruz. Muhaddesini an Malik, an Muayyim İbni Abdullah el-Medini el-Mücmiri أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا فقالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdestini alıp namaz için mescide çıkarsa namaz niyeti taşıdığı sürece namazda iyiymiş gibi sayılır. Attığı her bir adımdan biriyle sevap kazanır, diğeriyle de bir günah silinir. Biriniz namaz için kamet edildiğini işitince namaza koşarak gitmesin. Çünkü en çok sevap kazanınız evi camiden en uzak olanınızdır. Orada bulunanlar niçin böyle oluyor deyince adımların çok olmasından dolayıdır diye cevap verdi. Evet. Bu hadiste yabancı bir senette isim olduğu için önce senedi irdeleyeceğiz fıkhına geçmeden önce. O da hadisin ravisi olan Nuaym İbni Abdullah denen zattır, şahıstır. Kendisi Ömer İbnül Hattab'ın kölelerinden biridir. Ömer İbnül Hattab'ın böyle fakih olan oğlunun da fakih olan köleleri vardır. Bu da Ömer ve ailesinin faziletini gösterir. O yüzden ilim ehli demiştirler ki bir alim öldüğü zaman onun çevresi ölür. Çünkü o etrafında nur saçan bir kandil gibidir. Netice itibariyle Ömer ve Abdullah İbni Ömer, onun oğlu olan Abdullah, ilim ve irfandan fazileti nasibi olan insanlar oldukları için o güzellikleri yakın çevrelerine, etraflarına yansıyordu. O yüzden ikisinin kölesi de fakihtir, dinde anlayış sahibidir. Nuaym İbni Abdullah dediğim gibi Ömer İbnül Hattab'ın kölelerinden, kendisi Medine ehlinin sıka olan, güvenilir olan ravilerinden bir tanesi. Kendisi tabiinin önemli olan seçkin şahsiyetlerinden biri. Kendisi Ebu Hureyre ile beraber 20 sene oturmuş ilim almıştır. 20 sene boyunca ona talebelik yapmış kendisi. Allah kendisine rahmet etsin. Malik de Nuaym'den bu Muvatta'da 3 tane hadis müsned olarak, muttasıl olarak nakletmiş. İki tane hadis var. Mevkuf hadis olarak da ondan gene nakledilmiş. Tamamı toplam olarak 5 hadis yapıyor. Malik Muvatta'da Nuaym'den 5 hadis nakletmiş. Diyor ki İbn Abdülber ama bu hadislerin hepsi bizim yanımızda sahihtir, muttasıldır. O mevkuf olan, durulan hadislerin durulma sebebi kendisi Ebu Hureyre ile beraber ilim talep ettiği için kendisinin bilmediği başka tabiinden olan sika, güvenilir bir ravinin rivayet ettiği hadisi ne yapmıyor? Öyle kolay bir şekilde kabul etmiyor. Yani sika da olsa o ravi Ebu Hureyre'ye dayandırdığı için ki kendisi 20 sene talebelik yaptığından hani diyor eğer o naklettiyse böyle bir hadisi benim bilmem lazım diyor. Kendisi de sika bir insan. O yüzden o mevkuf olan ve terk ettiği bazı hadisler onun bu hasleti sebebiyledir. Ebu Hureyre'ye talebelik yapması sebebiyledir. Tabi burada açıkça da ifade edildiği üzere başka rivayetleri de var hadisin de Ebu Davud İbn-i Mace gibi. Kısa olarak el-ab'adu fel-ab'ad minel mescidi azamu ecran. Mescide kim daha uzaksa onun ecri daha büyüktür diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiyeleri var. Bu atılan adımın hadisin sonunda söylediği gibi çok olmasıyla alakalı. Hayır adına çekilen zahmet ne kadar büyükse alınacak ecir de nedir kardeşler o kadar büyüktür. Tabi burada şöyle bir noktayı iyi ayırt etmek lazım. O da bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cuma hutbesini irad ederken adamın birinin güneşte beklemesi, ayakta beklemesini görünce diyor ki bu adam niye böyle yapıyor? Diyorlar ki ecirde daha faziletli olmak için yani ecir bakımından daha fazla fazilet kazanmak için yapıyor. Diyor söyleyin ona otursun, gölgeye otursun. Çünkü bunda ecir yoktur. Yani o işin edebi şeriatın gösterdiği şekildedir. Ama adım atarken çok adım atmanın ecri arttırmasına gelince o neden kaynaklanıyor? O şeriatın müsaade ettiği olduğu için ecir bakımından eziyet artıyor. Mesela cihat. Öyle mi? Allah yolunda cihat çok büyük meşakkatler çekmenin vesilesi, sebebidir. Orada çekilen bütün meşakkatler ibadettir. Ecrin artmasıdır. Niye? Çünkü şeriat onu emretmiştir. İnsana zor da gelse. Ama şeriatın emretmediği bir şey de mesela Kadir gecesi 100 rekat tasavvufçuların kıldığı gece namazı gibi. bu şeriatın emretmediği bir şey. İnsana eza değil mi? Eza. Çok zor bir şeydir. Kolay değildir 100 rekat namaz. Buradaki eziyet arttı diye ecir artmaz. Aksine insan günah kazanır. O yüzden meselede böyle bir tafsilat vardır. Dikkat edilmesi gereken. Evet, diğer hadise geçiyoruz inşallah. Ve haddesini an Malik, an Ebi Zenat, an el-Araç, an Ebi Hureyre, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale. İza şerebel kelbu fi inâ-i yahadikum fel yâgisilhu seb'a merrat. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin su kabından köpek su içerse o kabı 7 sefer yıkasın. Evet, özet olarak daha önce de ben temizlikten bahsederken aslında kısmen bu hadisi de zikretmiştim. Hadisi Mali'nin ravileri, yani Muvatta ravilerinin Yakup İbni Velid, Süheyl, Ebu Hureyre ve farklı senetlerle, farklı ravilerle bu hadisi naklettiği sabittir. Bu isnatla hadis sahihtir. Tabi hadis hep farklı lafızlarla, farklı yollarla gelmesine rağmen lafzı ortak, bir yer farklı. O da اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ. Yani köpek içtiği zaman veya köpek yaladığı zaman diye orada lafzın bir farklılığı söz konusu. Bunun şimdi neden önemli olduğuna meselenindeki ihtilafı anlatınca anlayacaksınız inşallah. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 7 kere yıkamayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Hadiste emir sigasıyla fel yagsilhu seb'a merrat, 7 kere yıkasın emri geldiği için zahirine götüren zahiriler dediler ki bu vaciptir, emirdir, farzdır. Yani köpek eğer böyle bir kaptan yalarsa veya içerse su şey yapması gerekir. Şimdi bu yalamakla içmek arasındaki fark şudur. Köpek mesela ağzını, dilini sokar, sudan içer. Yani kapta salya kalmayabilir. Suya karışmış olabilir. Suyu dökersin gider. Ama kabı yaladığı zaman o diliyle, ki yalama işi dille yapılır, onun kabın etrafına bırakacağı salyalar söz konusu. Bunun sebebiyle tabi birazdan gelecek bu necis midir değil midir alimler arasındaki ihtilaf da inşallah. Hadisin şöyle farklı lafızları var. Hani 7 kere yıkasın demişti ya seb'a marratin. Evlâhunne bitturab. Yani ilki toprakla olsun veya ahirehunne, yani onların sonuncusu bitturab, toprakla olsun. Burada da hadisin farklı lafızları var. Hadisin lafızları neden önemlidir? Bir şer'i nas'tan, yani Kur'an ve sünnette sabit olan bir ayet veya hadisten hüküm çıkartılıp istinbat yapılırken ayetin, bakın sadece hadisin bütün lafızları değil, ayetin de farklı lafızları bir araya. Ne demek bu? Kur'an'da mı şüphe? Yok. Bazı mushaflarda ziyade lafızlar var. Mesela Zeyd İbni Sabit'in mushafı var, Abdullah İbni Mesud'un mushafı var. Ve normalde bunlardaki ayet-i kerimeler hep aynı. Ama aynı ayet-i kerimeler içerisinde böyle bazen farklı lafızlar var. Mesela hatta tunki henzevcen gayrahu. Başka bir eş onu nikahlayana kadar. Yani öbür lafızda hatta tunki henzevcen, onu bir eş nikahlayana kadar. Sadece bu lafızda mushafta sabit olan ayeti alsak bu ne anlaşılır? Adamın biri karısını 3 talakla boşasa, ondan sonra onu başka bir eş boşaması gerekir ya, kendi eşi de başka eştir onun için. Öyle mi? Adam bu ayeti tevil edip 3 talakla boşadığı kadını geri alabilirdi o zaman. Ama Zeyd İbni Sabit'in mushafında hatta tunkihe zevcen gayrahu, başka gayrahu lafzı orada ziyadedir. Yani birinin mushafında olup diğerinde olmayan şeydir. Gayrahu lafzıyla cem edildiği için o zaman anlaşılır ki burada irade edilen şey onu başka bir eşin nikahlamasıdır. Aynı eşi nikahlarsa o başka eş hükmüne girmez. Yani ayet hükmü açıkça bu lafızla beyan etmiş olur. Aynı şey hadislerde de söz konusudur. Hadisler de aynı şekilde lafızlarıyla cem edilmesi gerekir ki bütün lafızlarla, bütün rivayetlerle Allah'ın ve Resulünün razı olduğu doğru mana ve doğru hüküm, ahkam ne yapılabilsin, istinbat edilebilsin. Diyor ki İbni Abdilber, Hasan bu hadisle insanlara fetva verirdi ki bir kaptan eğer yıkanılırsa 7 defa bir kap yıkanılsa 8.'si toprakla olur. Diyor ki İbni Abdilber, ve la alemu ahaden kâne yuftu bidâlike gayrehu, onun dışında böyle bir fetva veren duymadım. Yani 7 kere yıkanır. Burada ihtilaf şu. 7 kere yıkasın evlahunne ev ahirahunne, yani birincisi veya sonuncusu toprakla olsun ifadesi var ya, burada da ihtilaf etmişler ki 7 kere yıkansından kasıt yani toprak dahil olmak üzere 7 mi yoksa toprağın dışında 7 mi? Toprağın dışında 7 olursa 8 yapar. Aynı ihtilaf bayram namazı kılarken ki tekbirlerde de var. Mesela Ramazan ve Kurban bayram namazlarını kılarken 5 ve 7 tekbir alınır. Ama ihtilaf vardır. 5 midir 7 midir? Niye? Başlangıç tekbiriyle rukuya gitme tekbiri dahil midir değil midir, orada ihtilaf edilmiştir. O yüzden bir grup müçtehit 5 demiştir, bir grup 7 demiştir mesela. Bu hadiste de aynı ihtilaf söz konusu. O yüzden Hasan bu hadisi delil alarak demiş ki 7 kere suyla 8.si toprak olmak üzere yıkanması gerekir demiş. Bu hadiste diyor delil vardır ki köpek edinmek bazı yerlerde mübahtır. Eğer köpeği bazı yerlerde edinmek, saklamak, sahibi olmak caiz olmasaydı, haram olsaydı, hiç demezdi ki köpek yaladığında şöyle yapın, köpeğin öldürülmesini şeriat emrederdi. Yani öldürmek de ki siyah köpek şeytandır, bulduğunuz yerde öldürün diyor aleyhissalatü vesselam. Tamamıyla simsiyah olan, hiçbir yerinde alacası, beyaz alacası olmayan siyah köpek şeytandır, öldürün diyor. Ki bir dönem Medine'de zaten bütün köpekler öldürülmüştür. Şerlerinden, insanlara verdikleri zararlar dolayısıyla. O yüzden ırkçı pis Türkler, bir Türk olarak söylüyorum, köpeklerine Arap adını koymuşlardır. Yani Araplar bunu yaptığı için, onlara hakaret etmek, aşağılamak için böyle söylemişlerdi. Köpeklerine Arap ismini vermişlerdi. Bu şeriatın bir hükmüdür aslında. Ama iki yerde şeriat köpek edinmeye izin vermiştir. Bir tanesi çobanın sürüsünü korumak için edindiği çoban köpeğidir. Bunda bir beis yoktur. Bu şer'an mübahtır. Delille ispat olunmuştur. İkincisi de bahçeli bir evde oturan bir kimsenin bahçedeki tavuktur, bahçedeki civcivdir, buna benzer veya başka ekinleridir, mahsulleridir. Bunları yabancı hayvanlardan korumak için edinebileceği köpektir. Bu iki cins köpek mübah olduğu için zaten hadiste diyor, eğer bu köpeğiniz varsa ve bu sizin kabınızdan yalarsa veya içerse onu 7 kere suyla yıkayın, 8.si de neyle olsun? Toprakla, veya 7 kere yıkayın, 7.si toprakla olsun. Allah'ın doğrusunu bilendir. Dolayısıyla diyor burada açıkça görülmektedir ki diyor, tabi avlanma da var bunun içinde, mübah olan yerlerden şeriatı mübah kıldı avlanma. Çünkü ava gittiğiniz zaman kuş vurduğunuzda avı ne yapar? Köpek yakalar getirir düştüğü yerden koklayarak. Burada da köpek edinmek caizdir. Gene aynı şekilde hadisin manası hakkında ihtilaf edilen nokta, فَاَمَّا اَكْثَرُ اَهْلُ الْاِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِئِينَ, İbn-i Abdilber'in dediği gibi manasında var olan, ekseri ilim ehlin üzerinde olduğu sahabe ve tabiinden, مِنْ فُقَهَا الْمُسْلِمِينَ فَاِنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّ الْاِنَّا يَغْسُلُ مِنْ وُلُوغُ الْكَلْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِالْمَائِ. Onların ekserisi dediler ki köpeğin yaladığı salyası sebebiyle, yalaması sebebiyle su ile 7 kere yıkamak gereklidir dediler diyor. Bunu Ebu Hureyre, İbni Abbas, Urve, İbni Zübeyr, Muhammed İbni Sirin, Tavuz, Amr İbni Dinar, Malik, Evzai, Şafii, Ahmet, İshak, Ebu Sevr, Ebu Ubeyde, Davud ve Taberi hepsi söylemişler. Ebu Bekir el-Mervezi, İmam Ahmet'in talebesi, o diyor ki akberana Ebu Kamil, bize Ebu Kamil haber verdi. Ve haddetene Ebu Zura, Ebu Zura da kimdir biliyorsunuz, Süfyan İbni Uyeyne gibi tabiinin büyük muhaddislerindendir. İlk dönem hadisçilerden, Allah hepsine rahmet etsin. An Ebi Hamza kâle semiyetu İbni Abbas yekûl, İbni Abbas şöyle derken işittim, İzâ velâgal kelbu fil inâ, köpek bir kaptan yalar ise, fâgısilhu seb'a mirâr, onu 7 kere yıka, fe innehu ritsun, çünkü o pisliktir. ثُمَّ اِشْرَبْ مِنْهُ وَتَوَدَّ, temizledikten sonra o pislikten ne yapabilirsin? İçebilirsin ve ondan abdest alabilirsin diyor. İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, İshak ibn-i Rahabeh ve Ebu Ubeyd, Ebu Sevr ve Taberi, onlar diyorlar ki köpeğin salyası necistir, tükürüğü necistir ve kaptan 7 kere onun dediğimiz gibi toprakla sonuncusu olmak üzere yıkanması lazım. Bu zahir ehlin ekserisinin görüşüdür. Burada ihtilaf şuradadır. Bazı şaz görüşlerle, şaz fetvalarla köpeğin salyasının necis olmadığını söyleyen alimler olmuş. O kavil doğru değildir. Köpeğin cumhur ulemanın yanında olan görüşe göre salyası necaset sayılmıştır. Tabi burada şey gündeme gelmiş. Köpek necis midir tartışması gündeme gelmiş. Köpek necistir. Cumhurun racih olan kavline göre bununla beraber domuzun kendisi de necistir. Demişler ki alimler eğer köpek kendi necisse, salyası necisse domuzun kendisinin ve salyasının yani domuzun tükürüğünün necisliği, ağzındaki o suyun pisliği minbabil evladır demişler. Çünkü domuz köpekten daha aşağılık bir yaratıktır. Çünkü o işte dışkı yer, çünkü o pislikte yaşar. Allah subhanahu ve teala böyle yaratmıştır hikmet gereği. Bu bir kafirler için imtihan vesilesidir. Kafirler bu baptan akıllarını devreye soktuklarından dolayı bu konuda ya o da Allah'ın yarattığı mahluktur, hayvandır. Ne alıp veremediğiniz var domuzla gibi saçma sapan akli çıkarımlara gidiyorlar. Bu da Allah'ın cehennemin meleklerinin sayısını 19 kılması gibidir. Bu şüphesiz ki birçoklar için fitnedir diyor Allah subhanahu teala azze ve celle. Netice itibariyle burada özet olarak söylememiz gereken domuzun da köpeğin de necisliğidir. Tabi burada nasların delaleti zan olduğu için içtihat edilmiştir. Cumhurun ben kavlini ve bizim yanımızda mercuh olan görüşü söylüyorum. Şafilerin görüşü üzere, Ahmet bin Hanbel'in görüşü üzere köpeğin kendisi de salyası da necistir. Ondan sakınmak gerekir. Bizim ihtilafta yani 7 kere suyla 8.si toprakla mı yoksa 7 kere son 7.si toprakla mı bu ihtilaftaki tercih ettiğimiz şey rivayetlerden en sahih ve akla ve fıtrata en uygun olan şeklinin şu olduğunu görüyoruz. Birincisinin toprakla yıkanmasının daha hayırlı, daha faydalı bir seçenek, bir metot olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer toprakla birinci defada yıkanırsa toprak en temizleyici maddedir. Ne yapacaktır? Salyayı temizleyecektir. Ardından dökülen su o salyayı toprakla beraber götürecektir. En doğru olan görüş, en doğru olan kavil bizim katımızda budur. Allah en doğrusunu bilendir. Diğer hadise geçiyoruz inşallah. Ve haddesini an Malik ennehu belagahu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale istekimu ve len tuhsu ve amelu ve hayra amalikum es salat ve la yuhafizu alel vudu'i illa mu'min. Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru ve dürüst olunuz. Her şeyi becerip yapıp bitiremezsiniz. İyi ve yararlı işlere devam ediniz. İbadet ve kulluk olarak yaptığınız işlerin en hayırlısı namazdır. Devamlı abdesti bulma işini ancak imanı kamil sahibi kimse yapabilir. Hadis sahih senetli bir hadis. İmam Mali'nin de rivayet ettiği üzere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada hadisin girişinde istakimu doğru olun diyor. Bunun farklı lafızları da gelmiş. Yani iki manada da algılanabilir bu. Bu namazda safları düzeltmek şeklinde de algılanabilir. Ama istikamet üzere yürümek de algılanabilir. Doğru olana göre burada yeriyle alakalı olarak söylüyorum. Burada kastedilen istikamet üzere, sırat-ı mustakim üzere dosdoğru yürümektir. Çünkü Peygamberin aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde söylediği söz bizim için bu konuda geçerli bir ibrettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben sizi öyle bir yol üzere bıraktım ki mustakim bir yol üzere, doğru bir yol üzere. Ondan bu dakikadan sonra artık helak olandan başkası sapıtmaz, helak olandan başkası ondan sapmaz. Onun gecesi gündüzü kadar nedir diyor? Aydınlıktır. Yani hiçbir kapalılık yoktur. Gece karanlığıyla her tarafı örter, gündüz ise aydınlığıyla her tarafta açıktır. Her şeyi açar. Dolayısıyla gecesi bile gündüz kadar açıktır. Kapalı hiçbir şey yoktur. Bundan helak olandan başkası helak olmaz. Bir sahabenin biri geliyor, peygamberden nasihat istiyor. Hani kendisine yetecek ve kendisini cennete koyacak bir nasihat istediğinde قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ diyor. De ki Allah'a iman ettim sonra da dosdoğru ol. Yani iman ettikten sonra sağa sola yalpalama. İman ettikten sonra gerisin geri dönme. Çünkü çok insan imana girdikten sonra onun kıymetini bilmemiş, imana girdikten sonra ona sahip çıkmamıştır. Selefin dediği gibi kıymetli olan şey çabuk gider. İman en kıymetli şeydir yeryüzünde. Allah'ın indirdiği en değerli eşyadır. İnsan ona hakkıyla sahip çıkmazsa, insan ona hakkıyla teslim olmazsa, o emanete riayet göstermezse Allah verdiği gibi almasını bilendir. Ayet-i kerime bunu zaten ispat etmiştir. وَلَا اِنْ شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِدْ Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer küfrederseniz de şüphesiz iyi bilin ki benim azabım şedittir. Bu tehdit biz iman edenler için geçerlidir. Zaten kafiri Allah nefsiyle, küfrüyle, şirkiyle, pisliğiyle baş başa bırakmıştır. Allah Azze ve Celle de bu şekilde bizi imtihan eder, yoldan sapıp sapmamamızı. Peygamber özellikle nasihat ediyor. Sapıtmayın, sağa sola dönmeyin. Hayırlı ameller işleyin. Namaz ki o hayırlı amellerin başında olan şey. Çünkü namaz huşudur. Yani bugün tavuğun yemi topladığı gibi namaz değil tabi. Roro tut tut yat kalk böyle bitti falan. Kafanda 50 tane dünya işiyle öyle namaz değil. Yani huşuyla tek başına kulun kaldığı. Yani insan Allah'la beraber baş başa kalmayı, yalnız kalmayı özlemiyorsa o adamda hayırdan zerre bir şey yoktur. İnsan Allah'la baş başa kalmayı, Rabbi ile huşu, haşyet içerisinde ona yalvarmayı ve ondan istemeyi ki namaz budur. Özet olarak duadır zaten. Lugatta bakıldığı zaman dua talebidir. Kul bunu istemiyorsa o kulda hayırdan zerre miskal hiçbir şey kalbinde kalmamıştır. O sadece zahirle, şeriatın zahiriyle amel ediyordur. Şeriatın zahiri de dünyada adamın sadece kanını korur. Ahirette ise o adamı ateşten, cehennemden çıkarmaz. Haddesini Yahya an Malik an İbn Şihab an Abbat İbn Ziyad min veledil Mughire İbn Şube an Ebihi an İl Mughire İbn Şube en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zehebe li hacetihi fi gazveti Tebuk kale il Mughire fezehebtu ma'ahu bima'in fecaa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesekebtu aleyhi ilma'a fegasele vecehu thumme zehebe yukhricu yedeyhi min kummey جبتي الفلم يستطع من ضيقي كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفيه خفينه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. Mughire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Tebuk savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozmak üzere insanlardan uzak bir yere gitti. Ben de abdest suyunu hazırladım. Gelince ona su döktüm. Yüzünü yıkadı. Sonra kollarını yıkamak için cübbesini kollarını sıvamak istedi. Cübbenin kolları dar olduğu için bunu yapamayınca kollarını cübbesinin altından çıkarıp kollarını yıkadı. Sonra başına ve ayağındaki meslere mesetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırmaya geldiğinde Abdurrahman İbni Avf cemaate imam olmuş ve namazın bir rekatını kıldırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cemaate uyup namazını kıldı. Kalan tek rekatı da kendi başına kıldı. Cemaat telaşlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince ashabına iyi yaptınız buyurdu. Burada İmam Malik yeni bir bab açtı ve yeni burada bir konuya girdi. O da bab mece'e fil meshi alel huffeyn. Yani iki huf üzerine mes yapmak. Huf, Arapça, Türkçe'ye geçen tabiriyle mes var ya bizim bildiğimiz, o deriden yapılan, yaşlıların ayağına giydiği hani her zaman bizde örfen. O şeyin adı mes. Yani aslında huf. Arapça, mesaha bir şeye elini sürmek demek. El-messu alel huffeyn, yani mesler üzerine mes Türkçesi. Ama asıl kastedilen ayağa giyilen ister deri, ister derinin dışında başka ayağı korumak için, sıcak tutmak için giyilen her maddenin genel adı huf. Yani huflar üzerine mes diyor. Öyle bir bab açtı. Burada tabii babda ilk hadisi İbn-i Şihab'dan getirdi ki burada raviz yani senette şu anda yeni gördüğümüz, daha önce isminden hiç bahsetmediğimiz Ubbad İbni Ziyad denen bir şahıs var. Yani Velid İbni Mughire İbni Şube'nin oğlunun oğlu, yani torunu olduğuna dair tarih kitaplarında bir ifade var. Diyor ki İbni Abdilber, ben zannediyorum ki o Sakif kabilesindendir. Ebu Sufyan İbni Harise'nin çocuklarındandır diyor. Bu ravi hakkında çok fazla kavil getirmiş İbn Abdilber. Yani kendi şahsıyla alakalı çelişkili, ihtilaflı, ittirap içerisinde olan rivayetler var. Kendisi biraz meçhul kalmış İbn Abdilber'e. biliyorsunuz kendisi ricalde çok kuvvetli biri. Ama ona rağmen kendisinin tam olarak şahsiyetini belirlemekte biraz aciz kalmış. Bu demek değildir İmam Malik Muvattasına zayıf insanların hadisini almış. İlim herkesin yanında farklı miktardadır. Farklı bir ölçüye sahiptir. Mesela İmam Zehebi bunu anlatırken der ki hiçbir imam yoktu ki bütün fenlerde derinleşmiş olsun. Bütün ilimlerde mütemekkin olsun. Bütün ilimlerde imam olsun. Mümkün değildir diyor. Mesela İmam Veki diyor lugatta diyor şeydir. Yani onun üzerine kimse yoktur. Çok uzmandır ama hadis nedir bilmez. İmam Veki ise diyor emiril müminin fil hadistir ki bu hadisin en üst derecesidir. İmam Bukhari'nin lakabıdır. Müminlerin emiridir hadiste ama Arapça nedir o bilmez diyor İmam Veki için. İmam Şafii'nin hocası, tabiinin büyüklerinden. O yüzden imamlar bazı fenlerde uzman olabilirler, bazı fenlerde eksik kalabilirler. Dolayısıyla İbn Abdülber'in bu noktada bu raviden yani tam cem edebilecek öz bir neticeye varamamış olması İmam Malik'in zayıf bir insandan hadis aldığını işaret etmez ki o onun sahihleyen, sika olduğunu söyleyen rivayetlerde İbn Abdülber burada uzun uzadıya getirmiş. Tabi bu hadisten çıkartılan birçok şey var. Mesele var. Bir tanesi imamın orduyla beraber kafirlere karşı cihatta ordunun başında bulunmasıdır. Yani yeri gelmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi ordu komutanı olarak ordunun başında cihada çıkmıştır. Yeri gelmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi gitmemiştir. Seriye göndermiştir. Yeri gelmiştir. Ömer kendisi imamlık etmiştir orduya. Yeri gelmiştir. Kendisi ordunun başında olmadan bir yere bir seriye, bir gazveye orduyu göndermiş olabilir. Bu artık vakaya göre içtihatla imamın kendi takdir edeceği, kendi belirleyeceği bir durumdur. Burada da peygamberin Tebük seferinde aleyhissalatü vesselam ordunun başında çıktığının delili var ki Tebük gazvesi ölümüne yakın bir gazvedir. Son savaşlardan bir tanesidir. İlerleyen yaşına rağmen, 60 yaşına varmış olmasına rağmen o sıcakta ki Tebük seferine çıkacakları zaman sahabe dediler ki münafıklar hava çok sıcak şimdi çıkmayın biraz serinlesin o zaman çıkarsınız. Allah ayeti kerimeyi indirdi. Kul naru cehenneme eşeddu harra lev kanu yefkahun. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır keşke anlayıp fıkh etseydiniz. Allah bu ayeti indirdi münafıklar hakkında cihattan geri kalmaya irade eden. Dolayısıyla bu Tebük gazvesi de bildiğimiz üzere son savaşlardan bir tanesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilerleyen yaşına rağmen o sıcakta, o aşırı sıcakta çöl gitmiştir, yol gitmiştir. Allah hamdolsun savaşmadan da galip gelip geri dönmüşlerdir. Tabi burada başka bir nokta daha vardır ki peygamberin hala, yani hala Arapça, Türkçe hala tuvalet diye geçmiş de Arapça hala boş arazinin adıdır. Arapça boş arazinin adıdır hala. Ama Türkçe'ye tuvalet olarak geçmiş. Çünkü açık arazide insan tuvalete nasıl gider? Boş araziye doğru yürür, orada hacetini giderir. Burada diyor hala adabı vardır. Yani açık bir alandayken insanın hacetini gidermesinin edebi vardır ki hadisin zahirinde görüldüğü üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlardan uzaklaşmış ve hacetini öyle gidermiş. Bu her aklı başında insanın yapacağı iştir. Ama bu asrın son döneminde artık fıtratını bozmuş, hayvanlaşmış insanlar müstesna. Onlar biraz daha farklılar. Burada tabi rivayetin zahirinde şey geçmiyor. Taşla yıkanma gibi bir durum geçmiyor. Burada bu noktada ihtilaf etmişler. Yani gerçekten peygamber taş kullandı mı kullanmadı mı? Bir grup demişler ki peygamber taş kullanmadı. Hani taş kullanmak şart değildir zaten müstehaptır demişler. Diğer grupta demişler ki fakihler istinca yani taşla temizlenmek bir gerekliliktir. En temiz temizlenme yöntemidir demişler. Allah Resulü yapmıştır ama ravi zikretmemiştir demişler. Allah en doğrusunu bilen ama hadiste suyla açık bir şekilde temizlendiği nedir? Sabittir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi hadiste başka çıkartılan bir hüküm de yani bir nokta da Abdurrahman İbni Avf gibi büyük bir sahabenin peygambere bir rekat namaz kıldırışıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir rekat namaz kıldırmış olmasıdır. Başka kim kıldırmıştı? Ebu Bekir radıyallahu anhu vefatına yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırmıştı. Bu da Abdurrahman İbni Avf'ın faziletini gösteren bir hadistir. Çünkü Allah Resulü sahabeler içerisinden onu geçirmiştir. İmamla o kadar sahabenin arasından. Burada başka bir şeyin daha delili vardır ki daha faziletli biri varken fazilette daha aşağı birinin o faziletli kimseye namaz kıldırmasının caiz oluşu vardır. Buranın altını çiziyorum. Fazilette daha üstün biri varken cemaatin içerisinde fazilette daha aşağı olan bir şahsın daha üstte fazilette olan şahsa namaz kıldırmasının cevazı babı vardır. Mesela bir adam alim olabilir, fakih olabilir, dinde derin anlayış sahibi olabilir ama İslam devletinde emir 18 yaşında bir çocuksa, alim sıfatı yoksa, ordunun başında komutansa imamiyet onun hakkıdır. Geçer öyle bir imama, öyle bir alime namaz kıldırabilir. İmamiyette böyle bir önceliği söz konusudur. Bu da caizdir. Burada diyor İbni Abdilber, şimdi burası çok önemli. Asıl başlıkla alakalı olan nokta. Diyor ki burada açık bir hüküm vardır ki bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in gittiği hükümdür. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat'i bidat sahibi, bidatçı sapıklardan ayıran bir noktadır. O da mesler üzerine mest etmenin caiz oluşudur. Çünkü İslam tarihi içerisinde mesler üzerine mest etmeyi inkar eden bazı bidat taifeler çıkmışlardır. Onlar demişlerdir ki mesh etmek ayağı yıkamak gibi bir farziyeti insandan düşürmez demişlerdir. Bu normalde fıkhi bir hükümdür ama artık itikadi bir meseleye dönüştüğü için selef bunu itikat kitaplarında da zikretmişlerdir. Böyle bir fıkıh meselesini ehli sünneti diğer taifelerden ayıran bir mesele olarak. Bugünden bazı fıkhi meseleler olabilir. Onlar da gene akide meselelerine, akide kitaplarına girebilirler. Çünkü o fıkhi ihtilaflar, fıkhi içtihatlardaki tercihler bidat sahipleriyle sünnet sahiplerini birbirinden ayıran esaslar ve kriterler olabilirler. Diyor ki Hicaz'dan, Irak, Şam'dan ve diğer beldelerden bütün kavimler diyor ittifak ettiler ki ihtilafsız bir şekilde alimlerin cumhuru mesler üzerine mesh etmek caizdir. Bidatçılar sadece bunu inkar ettiler diyor. Hatta bazı bidatçılar dediler ki Kur'an bunu sonradan nesh etmiştir. Ayakları yıkama ayetiyle beraber. İbn Abdilber diyor ki maazallah, Allah korusun, Kur'an'ın sünnetle, sünnetin Kur'an'la çelişmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü sünnet Kur'an'ın beyanıdır, sünnet Kur'an'ın izahıdır. Ayeti getirmiş ve enzelnâ ileyke zikra, biz sana zikri indirdik, o Kur'an'dır. لِتُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, insanlara indirilenleri onlara açıklayasın diye. Burada zikir Kur'an'dır, insanlara indirilen de sünnettir. O Kur'an'ın izahı, şerhi, tefsiri olan şeydir. O ayeti getirmiş İbn-i Abdülber Rahimeullah. Diyor ki cumhur sahabe ve tabi'in ve Müslümanların önceki ve sonraki fakihleri mesih'in caiz olduğunu söylediler. Bu konuda diyor onların hepsinin Kur'an'ın manasından cahil kaldığını, Kur'an'ın böyle bir şey nesh ettiğini bilmediklerini iddia etmek, bu Kur'an'ı en iyi bilenlere cehalet ithamıdır ki bu diyor yakışmaz, bu doğru bir kavil değildir diyor İbn-i Abdülber. Sonra diyor İbni Uyeyne, Süfyan es-Sevri, Şöbe ve Ebu Muaviye ve başkaları Amaş'tan, o da İbrahim'den, o da Hammam İbni Haris'ten rivayet ettiler ki, Gal dedi ki, Ra'aytu ceriren yetevadda min mutahharatin ve mesaha ala huffey. Kendisi diyor abdest aldı, temizlendi ve mesleri üzerine mest etti. Fekile lehu etef'alu hâze. Dedildi ki ona sen bunu mu yapıyorsun? Fekal ve mâ yemne'ani en ef'alehu, beni men edecek nedir bunu yapmaktan? Vakat ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'alehu, ben peygamberin böyle yaptığını gördüm. Aleyhissalatu vesselam kuflar üzerine, mesler üzerine meshetti. Cerir İslam'ı sonra olan bir sahabedir. Maide suresinin nuzulunda, son surelerinin nuzulunda iman etmiştir kendisi. Cerir, Allah kendisinden razı olsun, sahabe Maide suresinin nuzulunda Müslüman olduğu için ve Maide suresi de Kur'an'ın inen en son suresi olduğu için ve Kur'an artık tamamlandığı için o suredeki ayette, orada bir ihtilaf var. Bakara suresindeki bir ayet mi son indi yoksa Maide suresindeki bir ayet mi diye. Ama Maide suresinin son inen sure olduğunda ittifak var. Son inen sure olduğu için eğer diyor nesk olsaydı Cerir bunu bilirdi diyorlar. O cumhur ulema da kendi mezheplerini bu şekilde güçlendiriyorlar. Hasan el-Basri'den rivayet edildi ki diyor ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 70 tane adama ulaştım. Hepsi de ayaklarını mesederlerdi diyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğer Bedir ehli sahabeler, Hudeybiye katılanlar, Ensar ve Muhacirinden, sahabe ve tabiinden başkaları hepsi ittifak ettiler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem hazırdayken, mukimken, hem seferiyken, hem kadınlar için hem de erkekler için ne yaptı? Ali aleyhissalatü vesselam mesler üzerine meshetmenin caizliğini onlara beyan etti diyor. Burada tabii farklı rivayetleri, lafızları getirmiş. Burada neden özellikle zikretti seferde ve ikamedeyken? Gerek bu hadiste ki Tebük seferi bir seferdir, yolculuktur, uzak bir mesafe. Suudi Arabistan'ın en kuzeyidir Tebük denen yer. Suudi Arabistan yarımadasının en kuzey bölgesidir. Medine güneyidir, Yemen tarafıdır. Oradan oraya sefer olur insan. Bir grup ulema demişler ki bak gerek bu hadis gerekse başka hadisler var. Burada uzun uzadıya rivayet etti. Bunlar hep seferdeyken meshe cevaz veren şeylerdir demişler. O yüzden İbn-i Abdülber üzerine basarak diyor ki hem seferde hem mukimken meslere meshetmek peygamberin sünnetidir. Sahabe bunu yapmıştır. Tek tek de isimlerini saydı. Peki kaç gündür? Yani bunun sadece zaten sefere kayıtlı olmadığını anlatan şimdi okuyacağım hadistir. Aleyhissalatü vesselamın sözüdür. Diyor ki Şureh İbni Hani, ben Aişe'ye sordum ki peygamber mesler üzerine meshetti mi? Fekalet is'elu Ali İbni Ebi Talib. O dedi ki Ali'ye gidin sorun bu meseleyi. Fe innehu kâne yaghzu ma'a Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o peygamberle beraber savaşa giderdi. Feseltuhu, ben ona sordum. Fekal, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de gittim diyor Şureyh, Ali'ye sordum. Ali de bana dedi ki, peygamber dedi ki, ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ بِلَيَالِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ. Yolcu için 3 gece olmak üzeredir mesin müddeti. وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. Mukim olan adam için de 1 gece 1 gündüzdür şeyin müddeti, mesler üzerine meshetmenin müddeti bu kadardır dedi. Bu hadis zaten açıkça gösteriyor ki, mesler üzerine meshetmek caizdir. Hem seferde hem de mukimken. Gene İbni Vaddah, kimdir İbni Vaddah? Kendisi bidat ehline dair çok veciz öz bir kitabı var. Bidat ehlini kötüleyen, sahabe tabi'in ve etbaat tabi'inden bidat ehliyle oturmayın, onları arkadaş edinmeyin, onları sevmeyin, onları sevenler İslam'ın düşmanlarıdır falan. Bu tarz böyle seleften kötüleyici bütün rivayetleri topladığı, bidat ehline yazdığı reddiye olan meşhur bir müelliftir İbni Vaddah. Allah kendisine rahmet etsin. Ondan bir nakil rivayet getiriyor İbni Abdülber burada. Galeli Ebu Mus'ab Darur Raculun bil Medine. Medine'de bir evi olan Ebu Mus'ab adında bir adam bana dedi ki diyor. Ve galeli Zeyd İbni Beşr an İbni Vehb. O İbni Vehb'den rivayet etti ki katmesah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bis sefer vel kadar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem hazırda hem de seferdeyken ayaklarını yani meslerini meshetti diye kendisi İbn-i Vattah böyle bir rivayette bulunmuştur kardeşler. Tam burada bir bab daha konuşulmuş. O da mesederken neresi mesedilir? Ayağın üstü mü altı mı? Burada da uzun uzun rivayetleri getiriyor. Yani ben onları tek tek okusam inanın sabaha kadar sürer. Normalde racih olan görüşü ben özet olarak söyleyeceğim. Bir iki büyük fakihin sözünü söyleyeceğim. Ebu Hanife ve arkadaşları Süfyan es-Sevri dediler ki meslerin zahirini meshetmek, dışını meshetmek yeterlidir. İçini yapmanın gereği yoktur. Bunu Ahmet bin Hanbel, İshak ve bir cemaat de söylediler. Bu Kays İbni Said'in ve İbni Ubade'nin ve Hasanül Basri'nin Urve İbni Zübeyr, Ata İbni Ebi Rabah'ın ve başkalarının mezhebidir kardeşler. Onlar dediler ki ayağın dışını yapmak yeterlidir. Bazıları ayağın içini yapmanın gerekliliğinden bahsetmişler. Onlar da demişler ki ayak üstü ve altıyla ayaktır. Bunu yani bu açıdan yaklaşmışlar naslara. Allah en doğrusunu bilendir. Burada ittifakla belirtilen şey ayağın üstünü yapmanın yeterli olacağı. Altını da yapmanın yeterli olacağını söyleyenler var. Bazıları diyor altını yaparsa olmaz ama üstünü yaparsa olur. Onlar itiraz ediyorlar. Diyorlar atla üst arasında fark yok. O zaman adam ayağın altını meshettiyse o da yeterlidir. Üstü yapmasına gerek yoktur. Üstün alta bir fazileti yoktur gibi böyle farklı lafızlar geliyor. Yani ben size şöyle söyleyeceğim. Babı ile alakalı. İbn Abdilber o kadar uzun uzun nakil getiriyor. Diyor ki, yani o kadar mesele açıyor bu babın altında. Ben her birini açmıyorum. Diyor ki biz diyor mese dair diyor bir tafsilat yazsak bu kitabı aşar da geçer diyor. Yani 15 cilt yazmış adam temhidi. Yani bunu aşar geçer yani. Biz bitiremeyiz diyor. Çünkü her biri hakkında ihtilaf var. Niye? Naslar keyfiyet noktasında bir açıklık beyan etmemiş. Nas sadece meshin cevazından konuşmuş. Geri kalan her şey içtihat ve yorum, istinbat. Mesela mesih çıkardın mı, abdest bozuldu mu, bozulmadı mı? Mesih giyerken mes niyetiyle yapman gerekti mi, gerekmedi mi? İşte mes yırtıldı, mes ne kadar yırtık olacak, o mes olur mu, olmaz mı? Mesin keyfiyeti nasıl? Yani bunun altında onlarca ve yüzlerce ihtilaf kapısı açılmış. Ve bunu tek tek uzun uzun tartışmışlar. Dediğim gibi biz özet olanı getiriyorum. Uzun uzun nakletsek biz bundan çıkamayız. Tekrar söylediğim gibi. Çoraplara mes babı gelmiştir. Burada da İbn Abdilber diyor ki bu çoraba mesi caiz görenlerin delil aldığı hadisler bu babda nakledilmiştir. Süfyan es-Sevri, Ebu Yusuf ve Muhammed ince dahi olsa çorap üzerine mes etmenin cevazını vermişler. Ebu Hanife ile İmam Şafii diyor onlar dediler ki çorap deriden olursa, ciltli olursa dediler ancak onun üzerine mes edilebilir. Bu konuda bizim hani tercih ettiğimiz görüş çorabın keyfiyeti noktasında bu getirilen şartların hiçbir delile dayanmaması tıpkı meshte yani huf üzerine mes üzerine mes nasıl ki genel olarak caiz kılınmış ama keyfiyeti belirtilmemişse aynı şekilde çorap caizliği de belirtildiyse bunun keyfiyetini belirleyen bir nas olmadığı için de çoraplar üzerine mes etmenin caiz oluşudur. İbn Hazm El-Fasıl adlı, Muhalla adlı fıkıh kitabında 17-18 tane sahabe ve tabiinden bu noktada görüşler zikretmiştir. Onların çoraba mesih caiz gördüklerine dair. İnşallah burada kalalım. Bu hafta bunu da bitiriyoruz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruka ve etûbu ileyk.